یہ دوسری تعبیر دنیا کی نظر فرما رہی ہے. خیر چونکہ اللہ کی نظر میں یہ بے قیمت اور بے حیثیت ہے تو وہی دھوکا ہے. کسراب دقیت یحسب الظمآن ماء, ریت میں پانی کی طرح ہے. ریت میں کتنا پانی نظر آتا ہے, دور سے قریب جاؤ کچھ نہیں. تو کہیں تو کہہ رہے ہیں دھوکا, دھوکے کا گھر, کہیں کہہ رہے ہیں مکڑی کا جالا, کہیں کہہ رہے ہیں مچھر کا پر, ساری کائنات آسمان کے نیچے کچھ تو بہت بے حیثیت ہے. تو جو اس کی حیثیت قائم کرتا ہے اور اس کو مقصد بناتا ہے, اس کے پیچھے بھاگتا دوڑتا ہے, مقصد بنا کے ضرورت رسی, تو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہیں. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا, دنیا چلنے لگ گئے اور اس کی رونق اس کے پیچھے لگ گئے. کون ہے لینے والا؟ آئے میرے پاس, نوفی الیہم اعمالہم فیہا, میں پورا پورا دے دوں گا. وہم فیہا لا یبخصون, ذرا کمی نہیں کروں گا, دیتا جاؤں گا. ہے ہی بے حیثیت آپ خطاب نہیں ہوتا, مکرا کاٹ کے بیٹھا ہے, چھچڑے پھینکتا جاتا ہے. آپ اس کی دکان پہ جا کے چھچڑے کھانا شروع کر دیں, کوئی لڑائی لڑے گا آپ سے؟ وہ تو خوش ہوگا, شکر ہے میرا دکان کا دان صاف ہو رہا ہے. پہلے بھی ناراض ہو رہے ہیں, کیا ہو گیا تم, دنیا مانگ لی تم نے, آ جاؤ اچھا لے لو, کتنی چاہیے لے لو, اس سے بھی زیادہ لے لو. آگے کیا ہوگا؟ لیس لہم فی الآخرت الا النار, آگے پھر آگ ہی ہے. تم کر رہے دنیا, یہ تو اللہ کی تعبیرات ہیں. اللہ کا نبی کیا تعبیر کر رہا ہے؟ اللہ پاک کے حبیب کی کیا تعبیر ہے؟ لکانت الدنیا قادر عند اللہ جناح بعوض, مچھر کے پر کے برابر, مچھر کے پر کے نہیں, مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, یعنی ہے نہیں, اس سے کم ہے. اور کیا تعبیر فرما رہے ہیں؟ ارتحلت الدنیا مجبرا, دنیا پیٹ پھیر چکی, وارتحلت الآخرت مقبلا, آخرت وہی چلی آ رہی. ولکل واحدۃ منہما بنون, کچھ دنیا کے بیٹے کچھ آخرت کے بیٹے. فکونوا من ابناء الآخرۃ, آخرت کے چاہنے والے, آخرت کے بیٹے. ولا تکونوا من ابناء الدنیا, دنیا کے چاہنے والے, دنیا کے بیٹے مت بنا. ابھی اللہ کے حبیب تعبیر فرمائے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ہم گزر رہے ہیں ایک بکری کا بچہ پڑا ہوا, کان کٹے ہوئے, مرغہ ٹانگیں اٹھی ہوئی, پیٹ پھولا ہوا, آپ کھڑے ہو گئے. ایکم یشتری ہذا بدرہم, بھائی کوئی ہے اس کو ایک درہم میں لے لے. تو صحابہ نے کہا جی کیسے لے, ہم تو مفت بھی نہیں لے سکتے, زندہ ہوتا تو عیب دار تھا کان کٹے میں, مردہ ہے. اچھا واقعی, واللہ للدنیا احون علی اللہ من ھذا علیکم, اس اللہ سے قسم یہ دنیا اس بارگاہ الہ کی نظر میں ایسے ہی ذلیل ہے جیسے یہ بکری کا بچہ تمہاری نظر میں ذلیل ہے, اس سے بھی کم ہے. احون زیادہ اللہ کی نظر میں دنیا گری ہوئی, زیادہ دنیا جب اپنی ذات کے اعتبار سے اتنی بے حیثیت ہے تو اس دنیا سے متعلق جتنی بھی حیثیتیں ہیں وہ اور کم ہو جائیں گی. یہ بڑا ڈاکٹر, یہ بڑا انجینئر, یہ بڑا بادشاہ, یہ بڑا وزیر, یہ بڑا صدر, یہ بڑا سائنسدان, جب ایک چیز ہی چھوٹی ہے تو اس کے ساتھ بڑائی کیسے لگ سکتی ہے؟ گندگی کے ساتھ صفائی کا کیا ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو جو نسبت عطا فرمائی ہے اس کے سامنے زمین کی نعمتیں نہیں, اس کے سامنے جنت کی نعمتیں بھی چھوٹی ہیں, اس کے سامنے جنت بھی چھوٹی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے قرآن کی, اپنے علم کی نسبت عطا فرمائی, لیکن یہ ملتا اس کو ہے جس کا دل دنیا سے خالی ہوتا ہے. اس لیے میں نے شروع میں تھوڑا سا بتایا کہ بھائی کیونکہ ماحول چھایا ہوا ہے, ہم دنیا سے مغلوب ہیں, اگر ہمارے دل میں اس کی عظمت آئے گی تو علم کی عظمت نکل جائے گی. اللہ کی بات سے نکلا ہوا علم جو بڑا اطراف آسمان سے زمین پہ آئے. تو پھر آپ کو تو اللہ نے قرآن کے ساتھ مناسب عطا فرمائی, جو اللہ کی آخری کتاب اختم کے کتاب ہم الکتب, ان کی کتاب پر کتاب ختم, وقت دین ہم الادیان, ان کے دین پر سارے دین ختم, وقت شریعت ہم الشرائع, ان کی شریعت پر ساری شریعتیں ختم. پہلی کتابوں کو کوئی یاد نہیں کر سکتا تھا, یہ کتاب کو یاد کرنے کے قابل بنایا. جب ان کا حافظ ہی نہیں تو اس کے فضائل کیا ہوں گے؟ کتاب کے یاد کرنے پر صرف کہا جائے گا اقرا ورتب ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. حافظ صاحب آؤ جی, دنیا میں تو بےچارے حافظ کو پوچھتا ہی نہیں, آخرت میں اللہ پوچھے گا حافظ جی آ جاؤ بھائی, یعنی کیا کروں گا قرآن سنا اور چڑھ جنت کے درجوں پہ, جتنا پڑھتا جائے گا اتنا جنت کے درجوں پہ چڑھتا جائے گا. منزل آخر آیت پکڑا ہوا, جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں تیرا جنت کا آخر درجہ طے ہوگا. ان نسل جنت نہر, جنت میں نہر ہے, اسمہ ریان, اس کا نام ریان ہے, علیہ مدینہ من مرجان, اس پہ مرجان کا شہر ہے, لہو سبعون الف باب من ذہب و فضہ, اس کے سونے چاندی کے 70,000 دروازے ہیں, حامل القرآن, جو قرآن کے حامل کو دیا جائے گا. حامل صرف حافظ تو نہیں کہتے, حامل وہ ہے جو حافظ بھی ہو حامل بھی ہو, عمل بھی کرنے والا ہو سینے میں بھی لینے والا ہو. تو یہ اتنے بڑے محل کا وارث بنایا جائے گا. یہ تو ایک حدیث, پھر دوسری حدیث, میں دو حدیثیں جمع کر کے بتا رہا ہوں. اللہ اس کو اس میں بٹھائے گا, پھر پہلا دروازہ کھلے گا, اس میں سے 70,000 فرشتہ آئے گا اور اس کو سلام کرے گا اور 70,000 تحفے اس کے سامنے اللہ کی بارگاہ سے پیش کرے گا. پھر چلے جائیں گے, پھر دوسرا دروازہ کھلے گا, 140,000 فرشتہ آئے گا اور اللہ کی طرف سے سلام پیش کرے گا اور 140,000 تحفے اس کے سامنے پیش کرے گا. پھر چلے جائیں گے, تیسرا دروازہ ہے, اس میں سے 2,80,000 آئیں گے, اگلا دروازہ 5,60,000 آئے گا, پھر اس سے اگر اس سے دبنے اس سے آخر مت سے دبنے. چلتے چلتے چلتے آخری دروازے سے چار, ایک دفعہ میں نے حساب کیا تو 4,90,000,000,000 فرشتہ اس کو سلامی دینے آئے. تو اب یہاں کیا اشکال کی ضرورت ہے؟ لوگ علماء کی قدر نہیں کرتے, نہ کریں, اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو کوئی فرق پڑے گا اگر 5,00,000,000 فرشتہ آپ کو سلامی دے؟ یہاں تو ایک 5 آدمی سلام کریں تو گردن نیچے ہی نہیں ہوتی, پکڑی جاتی ہے. اس کو 5,00,000,000 فرشتہ سلام کریں, عزت کی کیا نشان ہوتے ہیں؟ میں نہیں کہتا ہوں, جو لوگ علم والوں کی قدر نہیں کرتے وہ اللہ کی نظر سے گر گئے, اور جو علم والے اس کا گلہ کرتے ہیں کہ لوگ ہماری قدر نہیں کرتے وہ بھی اللہ کی نظر میں گر گئے. لہٰذا دونوں ترازو برابر ہو گئے, پلڑے برابر ہو گئے. یہ لوگ نہ قدر ہیں تو یہ اللہ کی نظروں سے گر گئے, یہ محروم ہو جائیں گے. جو علم والوں کی ناقدری کرے گا محروم ہو جائے, جو علم والا لوگوں سے قدر چاہے گا وہ بھی محروم ہو جائے گا. بھائی علم مولا کا قلم مخلوق سے کیوں؟ لا اريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے, لا جزا ولا شکر, نہ آہ نہ واہ, کچھ بھی نہیں چاہیے. سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اے لوگو تقریر کرو تو کہتے ہو واہ شادی, اور تم میری بات مانو تو کہتے ہو نہ شادی. تقریر کروں تو کہتے ہو واہ شاہ جی, جیل میں چلا جاؤں تو کہتے ہو آہ شاہ جی, ہائے شاہ جی, کہوں مانو میری بات تو کہتے ہیں نہ شاہ جی اسی آہ اور واہ میں تباہ ہو گئے شاہ جی. رحم تو لا نرید من کن جزا ولا شکورا. اگر ایسا پہانی کی بنی مخلوق نہیں پوچھتی تو اس سے کیا اللہ پوچھنے نہیں تھا کہ والایام مریرہ ولیت سفرہ والانام غبا. تو میٹھا ہے سارا جہان کڑوا ہو کوئی پرواہ, تو خوش ہے سارا جہان ناراض ہو جائے کوئی پرواہ. میں تھوڑی سی سمجھی ضرور تھی کہ دنیا جب دنیا بے حیثیت ہے تو جو دنیا والے ہیں ان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے. تو حیثیت تو اللہ کی ذات بڑی ذات ہے. اللہ اکبر, اکبر کا لفظ کیسے گھوم رہا ہے اللہ کے گھر. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. اللہ نے اپنی گردی کو مارا ہے اکبر کو. سارے قرآن میں اکبر کا لفظ ابراہیم علیہ السلام کی حکایت حال حکایت کو بیان کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام جو قوم سے مناظرہ فرما رہے ہیں تو اس میں آئے کہ ہے اللہ ربی ہذا اکبر, حکایت ہے ابراہیم علیہ السلام کی. ورنہ اکبر کا لفظ اللہ نے اپنے جلدی گھمایا ہے اللہ اکبر ورضوان من اللہ اکبر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. اکبر ہے ہی اللہ اور کوئی ہے ہی نہیں. الکبریاء رضائی, کبریائی میری چوکا. لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. بڑی ذات اللہ کی اکیلی ہے, تنہا, الفرد لا ند له, العلی لا سمیع له, پوچھا برابر کوئی, الغنی لا ظہیر له, غنی کوئی اس کا مددگار نہیں, لم يتخذ صاحبا بیوی نے, ولا ولدا بچہ نہیں, ولم يكن له ولي من الذل کوئی اس کا مددگار نہیں, کوئی اس کا دوست نہیں, ذوق و ذلت کی وجہ سے. ویسے تو اس کے دوست ہیں حساب کی وجہ سے. ليس قبله شيء الاول, ليس قبله شيء اس سے پہلے کچھ نہیں, الاخر ليس بعده شيء اس کے بعد کچھ نہیں, الظاہر ليس فوقه شيء اس کے اوپر کچھ نہیں, الباطن ليس دونه شيء اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں, الغیب عنده الشهادة والسر عنده العلانية عیان بھی سامنے, نہان بھی سامنے, بید بھی سامنے, کھلا بھی سامنے, چھپا بھی سامنے, ما فی الارض بھی سامنے, ما یخرج منها بھی سامنے, ما ینزل من السماء بھی سامنے, ما یعرج فیها بھی سامنے, ولا رطب ولا یابس بھی سامنے, ولا حبة فی ظلمات الارض وہ بھی اس کے سامنے ہے, ما فی البحار وما فی الاشجار وما تحت الارض وما تحت السماء وما فوق السماء سر احد بادشاہ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے, کل فی کتاب مبین. اللہ کا علم ہے غیور, بڑی ذات کا علم. امید مخلوق سے ہو, علم خالق کو آئے گا ہی نہیں. غرب ہے غرب و غربن سے تو آدمی عالم نہیں نا بنتا. وہی مجھے سب چند باتیں آپ سے کرنی ہیں. ہم اپنے علم کو قبول کروائیں, اپنے آپ کو قبول کروائیں. قبول کون ہوگا؟ جیسے دارالعلوم کی سند مل جائے گی, بنوری ٹاؤن کی سند مل جائے گی, رائےوند کے مدرسے کی سند مل جائے گی, ہاں جی قبول ہو گیا. نہیں, قبول سے خاص سے ہوگا, قبول کروائیں. اللہ تعالیٰ کی نظر میں سند سے عالم نہیں کہلاتا. امن هو قانت آناء الليل ساجدا متقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. یہ اللہ نے عالم کی تصویر کھینچی. ان طرف نام کا ذکر ہے جو راتوں کو اٹھ کے روتا ہے, کبھی ڈرتا ہے, کبھی شوق میں, کبھی خوف میں, کبھی آنکھیں بھرتا ہے, کبھی خوشیاں جنت کی آیات کو سن کر خوشیوں کی لہر دوڑتی ہے, جہنم کی آیات کو پڑھ کر خوف اس کے رگ و پے میں سرایت کرتا ہے, کبھی روتا ہے کبھی ہنستا ہے, جنت کے شوق ہنساتے ہیں دوزخ کے خوف رولاتے ہیں, اللہ کی یاد تڑپاتی ہے, جس طرح رات جس کی کس طرح گزرتی ہے وہ ہے علم والا. بولے حال الذین یعلمون والذین لا یعلمون, تو بھائی ہم اپنا علم قبول کروائیں, قبول ہو جائے تو پھر کیا ہوگا, پھر اللہ کام لے گا, پھر اللہ دنیا میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے گا. میں کو دو باتیں سناتا ہوں جن کے علم قبول ہو گئے. ایک یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں تیسری صدی شروع ہو چکی, تو انتقال ہوا, خام نے ملے, پوچھا کسی نے کیا ہوا, کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور مجھے فرمایا یا شیخ اتو فال کا دبا, یا شیخ اتو فال کا دبا, ارے بوڑھے بدکار, تو نے یہ کیا تو نے یہ کیا تو نے یہ کیا, اور باقی دور میں قاضی تھے. کہنے لگے آگے میں نے کہا یا اللہ مجھ تک جو علم پہنچا ہے اس میں میں نے یہ بات نہیں پڑھی نہ سنی جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں, یہ قبول علم ہو چکا ہے نا, اللہ کو بھی دلیلیں دے رہے ہیں. یا اللہ جو میرے تک علم پہنچا ہے اس میں یہ بات نہیں جو آپ فرما رہے ہیں. اچھا تیرے پاس کیا علم پہنچا ہے؟ کہا مجھے حدثنی عبد الرزاق عن معمر عن زہری عن عروہ عن عائشة رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن جبرائیل قال قال اللہ تعالی انی استحی ان اعذب ذا شیبۃ فی الاسلام وانی قد شبت فی الاسلام. کہ اللہ مجھے عبد الرزاق نے معمر اور زہری اور عروہ اور عائشة رضی اللہ عنہ اور تیرا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تیرا فرشتہ جبرائیل کہہ رہا ہے کہ تیرا یہ فرمان ہے کہ کوئی اسلام میں بوڑھا ہو کے مرے تو اسے عذاب دے کے میں شرماتا ہوں, تو میں تو بوڑھا تیرے پاس آیا ہوں, آپ کچھ اور سنا رہے ہیں میں نے کچھ اور سنا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق زہری وصدق عروہ وصدق عائشہ رضی اللہ عنہا وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدق جبرائیل وانا اصدق القائلین. یہ سارے سچے ہیں اور میں سارے سچوں کا سچا ہوں, بے شک میں نے یہی کہا ہے کہ اسلام میں جو بوڑھا ہو اسے عذاب دیتے میں شرماتا ہوں, چل بھائی جاؤ جاؤ جنت میں چلے جاؤ. یہ قبول علم. پھر ایک واقعہ سناتا ہوں, امام ابو ذر رحمت اللہ سکرات میں سے بے ہوش تھے, تو ان کے پاس تین محدث بیٹھے ہیں, محمد ابن سلمہ, منذر ابن شعبان, ابو حاتم. یہ تینوں حضرات سوچ رہے ہیں کہ اس نے محدث جلیل کو کلمے کی تلقین کیسے کی جائے, آخر وقت میں کلمہ زبان پہ آ جائے, بے ہوش تھے, ہوش میں نہیں تھے. تو اب ان کی کیا عجیب انہوں نے ترکیب اختیار. حدیث پاک کیا ہے, من کان آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, مشہور حدیث ہے. تو ان حضرات میں سے محمد ابن سلمہ جو تھے انہوں نے اس حدیث کی سند شروع کی, سند پڑھنے شروع کی. حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب. اتنی سند پڑھ کے پھر چپ ہو, آگے نہیں پڑھی, ادھوری سند پڑھی. قریب ابو حاتم بیٹھے تھے, انہوں نے پھر اسی سند کو اپنے استاد سے دہرایا. شروع میں اختلاف آ گئے تھے, ان کے ضحاک ابن مخلد ہیں, ان کے بندار ہیں. تو ابو حاتم فرمانے گئے حدثنی بندار عن ابی عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب. یہ کہہ کر یہ بھی خاموش ہو, آگے نہیں بڑھا. آئیے بے ہوش ہیں, موت کے بے ہوشی تاریخ ہے. آدمی کا جو لا شعور اور لا شعور, شعور بے ہوش ہوتا ہے, لا شعور بے ہوش میں بھی ہوش میں رہتا ہے. آدمی کے دماغ سے جو ہیں لا شعور شعور, تو لا شعور جاگرا ہوتا ہے. اب یہ دونوں سند کان میں گئی, کان کے پردوں میں اترتی ہوئی لا شعور میں گئی. علم قبول ہو چکا ہے, 60 برس قال اللہ و قال الرسول میں گزرا ہے, تو اسی بے ہوشی میں زبان چلی, زبان چل پڑی, انہیں ہوش نہیں زبان چل پڑی. ان کی سند ذرا عالی ہے, تو انہوں نے ابو عاصم سے شروع کیا, بندہ اور ضحاک بات کے ہیں. تو انہوں نے فرمایا حدثنی ابو عاصم, اے بے ہوش عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب, یہاں پچھلے تو خاموش ہو گئی, یہ آگے چلے, بے ہوشی میں آگے چلے. عن کثیر ابن مرۃ الحضرمی عن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, اور جان نکلے. کلمہ بھی پڑھا, حدیث بھی پڑھی, علم مست ہو گئے, علم میں حدیث پڑھ گئے اور کلمہ بھی ہو گیا, یہ قبول ہے. میں ہم نے اپنے آپ کو قبول کروایا تو قبول ہوتا ہے, پر ان سے کام لیا جائے گا. اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے اور مخلوق کا ان کی طرف رجوع کر دیتا ہے اور ان کے لیے اسباب مہیا فرماتا ہے. تو یہ تو موت کے بات ہے دنیا میں. ابو محمد پر بہاری ایک محدث ہے بغداد میں سے, متقی باللہ کا زمانہ ہے, متقی باللہ. تو حدیث پڑھا رہے ہیں, لوگوں کی اتنی آمد ہے ان کے ان پر, ان کو چھینک آئی, الحمدللہ کہا چھینک پر. تو اتنا مجمع کثیر تھا جواب دینے والا, جو سب نے جو کہا یرحمک اللہ, تو اس یرحمک اللہ کی گونج سارے بغداد شہر میں اٹھی. تو جو شاہی محل کے دربان اور فوجیں کھڑی تھیں انہوں نے بھی کہا یرحمک اللہ, تو سارے شہر میں زلزلہ آ گیا. تو مصطفی باللہ نے پوچھا کیا ہوا, کیا ہنگامہ ہے؟ وہ زمانہ امن کرنے کا ہر وقت بغاوت ہوتی رہتی تھی, کیا ہوا تحقیق کرو, کیا ہنگامہ ہے؟ پتہ چلا کہ ابو محمد کی چیز کا ہنگامہ ہے. یہ قبول لوگ ہیں, اللہ قلوب ان کی طرف پھیر دیتا ہے. عبداللہ نے مبارک رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ لوگ ہماری سنتے ہی نہیں, کیوں سنیں؟ ہم پہلے قبول تو کروائیں, دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے دلوں کو پھیرتا ہے. روز ہو کے اللہ کو منائے تو سن, یہ اللہ ہمیں اپنے قبول فرمائے, ہم سے کام لے. عبداللہ نے مبارک رحمت اللہ علیہ تشریف لائے خراسان سے, اپنے شہر خراسان سے رائے میں, رائے ایران کا شہر تھا, یہاں ہارون رشید بھی آیا ہوا تھا اپنے دورے کو. تو جو شہر کے لوگ بھاگے دکانیں بند کر کر کے, غبار اٹھا تو ہارون رشید کی ایک ام ولد باندھی اوپر کھڑی تھی چھت پر, اس کو پوچھا کہ کیا قصہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ خراسانی عالم تشریف لائے ہیں, ان کے استقبال کے لیے لوگ بھاگے جا رہے ہیں. تو اس کی ہارون کی لونڈی نے کہا کہ پھر بادشاہ تو یہ ہے جو بغیر تلوار کے قلوب کو مسخر کر چکا ہے, ہارون کی بادشاہی کیا ہے جو تلوار سے مسخر کرتا ہے؟ پھر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو 13 لاکھ آدمی ان کے جنازے میں شریف ہوئے. ان کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 مجوسی, یہودی, عیسائی, مسلمان ہوئے. مر کے بھی ہدایت کا ذریعہ اور زندہ رہ کے بھی ہدایت کا ذریعہ. صرف جنازے کو دیکھ کر 20, کثیر رحمت اللہ علیہ نے البداب النہایہ میں لکھا ہے, 20,000 آدمی مسلمان ان کے جنازے کو دیکھ کر. تو میرے بھائیوں, ہم اپنے علم کو قبول کروائیں, قبول صفات سے ہوتا ہے, ایمانی صفات, علم والی صفات. صفات کیا ہیں؟ ایک تو لائن جب بیان کروائیں, امن ہو وقان تم آنا اللہ ساجدا وقائما یحذر اللہ فرا یرجو رحمۃ اللہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. پھر ابن مسعود کی حدیث ہے رضی اللہ عنہ, ینبغی لحامل القرآن ان یعرف بلیلہ الا الناس نائمون. علم کی نشانی یہ ہے کہ لوگ جب سو رہے ہوتے ہیں تو وہ مصلی سے ہوتا ہے, لوگ نیند کے مزے لیتے ہیں وہ نماز کے مزے لیتے ہیں, لوگ بیویوں کے پہلو گرماتے ہیں وہ مسلح کو گرماتے ہیں, لوگ اپنے نیند کے مزے میں وہ اللہ سے راز و نیاز کے مزے میں ہوتے ہیں. یورپ اور ولی لیجیے دن سنا کے ہیں رات کی تاریخی میں, جیسے حضرت علی کے بارے میں آتا ہے یستانس باللیل وظلمته ویستوحش من الدنیا وزحرتها, رات اور اس کی تاریخی سے جی لگاتے تھے, دنیا اور اس کی رونق سے دور بھاگتے تھے, رات کے اندھیرے سے جی لگاتے تھے اور دنیا کی رنگ رونق سے دور بھاگتے تھے. یتفجر العلم من جوانبه ان سے رومے رومے سے علم ٹپکتا تھا، وطن سے کل حکمت نواحی ہے، اور ان کے جسم کا ایک ایک روز میں حکمت کا بول بولتا تھا، زبان نہیں بولتی تھی، ہر جوڑ حکمت ہی حکمت بولتا تھا. یوں رفع بلیل ہی اذن نات و ناہمون، رات اس کی اور طرح گزرتی، و بنوار ہی اذن نات و مخبرون، لوگ کھانے میں ہوتے ہیں وہ روزے سے ہوتا ہے، و بخشوع ہی اذن نات و یقتالون، لوگ تکبر سے چلتے ہیں وہ تواضع سے چلتا ہے، و بصمت ہی اذن نات و یطلبون، لوگ لا یعنی میں لگتے ہیں وہ خاموش رہتا ہے، و بحزن ہی اذن نات و یفرحون، لوگ خوشیوں میں ہوتے ہیں وہ غمگین ہوتا ہے، اور روکا ہی اذن نات و یضحکون، لوگ قہقہوں میں ہنسی مذاق میں وہ رونے دھونے میں، یہ موازنہ ہے، یہ علم والا ہے. اور کہتا ہے علم والا، وینبغی لحامل القرآن ان یکون حلیما، علم والا، پرتبار، غصے میں نہ آنے والا، ٹھنڈا، برف کی طرح پہاڑ سے گزر جائے تو سٹ جائے، حلیما، حکیما، حکمت والا، علیما، علم والا، حقیقت خاموش رہنے والا، باقیان رونے دھونے والا، محزون غمگین رہنے والا، یہ عالم کی تصویر کھینچ رہے ہیں. وَرَحِمْ مَغِيلَهُ أَنْ يَكُونَ شَدِيدًا وَلَا حَدِيدًا وَلَا طَيَّاحًا وَلَا طَقَّابًا وَلَا قَبًّا وَلَا غَلِيظًا. چھ منفی چھ مثبت، چھ منفی چیزیں بتائیں، چھ نہیں ہوتی، چھ ہوتی ہیں. حکیم ہوتا ہے، حلیم ہوتا ہے، علیم ہوتا ہے، سکیف ہوتا ہے، باقین ہوتا ہے، محزون ہوتا ہے، شدید نہیں ہوتا، حدید نہیں ہوتا، تخاب نہیں ہوتا، سیاح نہیں ہوتا، فض نہیں ہوتا، غلیظ نہیں ہوتا، شدید، صح، حدید، غصے والا، سیاح، شور مچانے والا، تخاب، گلا پھاڑنے والا، فضن، بد اخلاق، غلیظن، بد کلام نہیں ہوتا. یہ چھ منفی ہیں، وہ چھ مثبت ہیں. یہ عالم کی تصویر کھینچی ہے، اس میں اپنے آپ کو فٹ کر کے دیکھو، کتنا فٹ ہوتے ہو. کرن ملنے سے تھوڑا ہی علامہ بن جائے گا، اور رومال یہاں لٹکا لیا، بروکلی کی ٹوپی پہن لی، چل میرا بھائی عالم بن گئے، تھوڑا ہی عالم بنے گی. یہ تصویر کھینچی ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ایک فائدہ ہے، میں نام بھول گیا ان کا، تعلیم میں سے کہتا میں نے تمام صحابہ کے علم کو دیکھا تو دو میں جمع ہو گیا، علی بن ابی طالب میں اور عبداللہ بن مسعود، سارے صحابہ کا علم ان دو میں تھا. تو یہ لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، عالم یہ ہوتا ہے. تو بھائی اس کی ہم نے محنت کرنی ہے کہ ہم اللہ کی نظر میں عالم بنیں. ایک گزارش یہ کرنی ہے کہ اپنی پڑھائی کے دوران اپنے اساتذہ سے محبت، ادب اور احترام کا اگر رخ قائم نہ ہوا تو قابلیت کے باوجود بھی علم نہیں آئے گا. بعض کو استاد کا درجہ دینا پڑے گا، نہیں تو محروم ہو جائے. جو بھی آلہ ہے، جو بھی علم پر کتاب ہے تو اس کا ادب ہو، استاد ہے تو اس کا ادب. جب ہم رائے میں پڑھتے تھے، ہم چوپڑی مار کے بیٹھنے کی کتاب کے سامنے اجازت نہیں ہوتی، انہیں جمشید صاحب کان پکڑا دیتے تھے جو چوپڑی مار کے مطالعہ کر رہا تھا، جو چوپڑی مار کے جو تکرار کر رہا تھا تو کان پکڑا دیتے تھے، تمہیں کتاب کا بھی ادب نہیں تو تمہیں علم کیسے آئے گا. تو کتاب کا ادب، کتاب تو بے جان چیز ہے، جو کتاب پڑھا ہو تو اسی لیے ادب ہونا چاہیے. نہ وہ ہنی فرق منصور علیہ فرماتے ہیں کبھی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں کر کے نہ سویا، ہم مرد کے رحمت اللہ علیہ کے گھر کی طرف کبھی پاؤں نہ کی. اور عشق اور عقیدت، ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جو بعد میں قادر قزات بنے، سبق میں آئے تھے استاد کے، اب امام وہ نہیں پڑے تو بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو پڑوسیوں سے کہا بھائی ذرا میرے بیٹے کو دفنا دینا، میرا سبق ضائع نہ ہو جائے، میرے سبق کا نادا نہ ہو جائے، تم میرے بیٹے کو دفنا دینا، اپنے بیٹے کے دفن میں، کفن میں، جنازے میں شریک نہیں ہوئے کہ استاد کی محفل نہ تباہ ہو جائے، سبق نہ تباہ ہو جائے. اس پر اللہ تعالیٰ نے سترہ برس فرماتے ہیں استاد ابو حنیفہ کے ساتھ رہا، اور سترہ برس ان کی خدمت کی. آپ تو آٹھ برس میں علامہ بھی بن جاتے ہیں، غزالی دوران، راضی زمانے، تو مصیبت خانہ ان خطابات نے میرا بھر کر دیا. جس کو تقریر کرنی آ جائے وہ غزالی زبان بن جاتا ہے، راضی دوران فقیح العصر پتہ نہیں کیا کیا، جو ہمارے اسلاف کو آتے بھی نہیں تھے الفاظ، وہ ہمارے جیسوں کے ساتھ اتنے اتنے لمبے لگ گئے. 17 برس کہتے ہیں ہم اپنے استاد کی خدمت میں. فقیر غریب تھے، چوری کے بیٹے تھے، باپ مر گیا تھا، ماں بھیجتی کام کو بیٹھ جاتے ان کی مجلس میں. آخر ایک دن وہ تنگ آ کے آگے کہنے لگی، میاں ابو حنیفہ تیری تو تجارت چلتی ہے، تجھے تو گھر بیٹھے ملتا ہے، کیوں غریب کے بچے کو خراب کرتا ہے؟ کیا بات ہے، کہ مجھے بھوک یتیم ہے، بھوکا مرے گا تیرے پاس بیٹھا رہے گا. چاہے لوگ کہتے ہیں مولوی بنے گا تو بھوکے مرے. کہنے کہ میں تو دیکھ رہا ہوں بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا پستے کے تیل میں پکا ہوا فالودہ کھایا، فیروزے کے برتن میں وَإِنِّي لَأَرَاهُ يَأْكُلُ الْفَالُوزَجَ بِدُهْنِ الْفُسْطَقِ فِي صَحْنِ الْفِيرُوزَجَ. تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا تھا کہ اِنَّكَ شَيْفًا قَدْ خَرِفْتَ. پورا ہو گیا نا، اس کی عقل تیری خراب ہو گئی. اگر اس نے کہا پورا ہو گیا نا، تیری عقل خراب ہو گئی، اس سے روٹی نہیں ملتی، کہتا باپ کا کہ دسترخوان پر فالودہ کھا رہا ہے. 17 برس نوکروں کی طرح زندگی گزاری، نوکروں کی طرح. اب اللہ کا نظام چلا، ہارون رشید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، خود کو پیدا خود. میں تو بیویاں بدلتے رہتے ہیں، وہ بیویاں بدلتے رہتے ہیں، اپنی جو خاندانی بیوی ہوتی تھی اس کو نہیں طلاق دے دیتے عام طور. ایک دن غصے میں طلاق دے دی، کیا کہا؟ اگر آج تو میری مملکت میں تو نے رات گزاری تھی لیکن طلاق اچھا، اس نے تو کہہ دیا اب پڑ گئی مصیبت، جب کیا ہوگا؟ کوئی ہوائی جہاز کیا تھا کہ اگر تو نے میری حکومت میں رات گزاری تو تجھے 3 طلاق، اور حکومت اس کی تھی ملتان تک، تو کتنا گھوڑا بھاگتا. ہوائی جہاز تو تھے نہیں، اچھا بھی چلو ہوائی جہاز میں بٹھاؤ اور دلی پہنچا دو. اب کہاں تک گھوڑے بھاگتے، جتنا بھی بھاگتے حکومت تو اس کی پھیلی ہوئی تھی یورپ تک، افریقہ تک، ہندوستان تک. پریشان علماء سے پوچھا، بتاؤ بھائی. ان کا جی رات آئے گی طلاق پڑ جائے گی، رات آئے گی طلاق پڑ جائے گی، سب کہے گی جناب رات آئے گی طلاق پڑ جائے گی. اب یوسف رحمت تو لے رہے بھی اس وقت چھوٹے سے اور آگے میں قاضی تھے، ان کو بلوایا، کہا کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مسجد میں رات گزارے طلاق نہیں پڑے گی. سارے علماء حرام نے اس کی دلیل کیا ہے؟ ان کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ یہ نہیں کہہ رہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِهَارُونَ الرَّشِيدِ. مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، مسجدیں ہارون رشید کی نہیں ہیں، مسجد میں رات گزارے طلاق نہیں ہوگی. اس پر ان کو ساری اسلامی سلطنت کا چیف جسٹس بنا دیا، قاضی القضاۃ، جہاں سے فقہ حنفی سارے عالم میں پھیلی ہے. وہ اب یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں احسان مند ہے، اور ان کے وہ 17 برس کی خدمت ہے اپنے استاد کی. ادب نہیں ہوگا تو کخ نہیں آئے گا. ادب ہے اپنے استادوں کا ادب کیا. دیکھو موسیٰ علیہ السلام جیسا شاگرد ہے، موسیٰ علیہ السلام جیسا شاگرد، اور خضر علیہ السلام استاد ہیں، استاد کا درجہ چھوٹا ہے، شاگرد کا بڑا ہے. خضر علیہ السلام کے بارے میں تو اختلاف ہے، نبی بھی ہیں کہ نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام تو پہلے رسول اور پہلے کلیم ہیں، اور ان سے وہ علم لینے گئے جو ان کے پاس تھا. آج انہوں نے شرط لگائی کہ بھائی کا استباعت نہیں فلا تسألنی عن شیء حتى اخبرک منه. دیکھو مجھ سے سیکھنا ہے تو چپ رہنا پڑے گا جب تک میں نہ بتاؤں. اچھا پہلے یہ بات سنیں کہ ان کو بھوک کہاں لگی. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا. یہ کتنا سفر ہو گیا تھا، 24 گھنٹے آگے چلے گئے تھے، ایک دن ایک رات گزر گئے وہاں سے. تو پھر کہنے لگے ارے بھائی بھوک لگی روٹی تو دو. انہوں نے کہا وہ تو مچھلی جو پکائی تھی وہیں رہ گئی، جہاں رات گزاری جاؤ تھوڑی دیر آرام کے تب تیرا بھلا ہو جائے. وہ وہیں تو ہم نے جانا تھا علی کا ماں کن نہ بولی. ارے بھائی وہیں تو جانا تھا، چلو واپس. پھر واپس آئے، بھوک لگی 24 گھنٹے سفر کے، بھوک لگی. پھر وہاں سے واپس آئے، 24 گھنٹے اور ہو گئے نا، تو بھوک لگے ہوئے 24 گھنٹے گزر گئے. پھر پہنچے آگے، آگے وہ سوئے ہوئے تھے، چادر اوپر لے کر نکال. السلام علیکم بجائے اس کے جواب دیتے، کہنے لگے انا بے عرب کا سلام، یہ مجھے سلام کرنے کون آ گیا، میری زمین میں آ گیا سلام کرنے. اور چادر اوپر ہے، چادر نہیں اتاری. اندر سے کہنے لگے کون ہو؟ کام ہوتا ہوں. موسا بن اسرائیل والا کہنے لگا ہاں سر کپڑا ہٹایا اچھا کیسے آئے آگے ان کے جواب میں سختی دیکھو ان قلم تفتی ہے سوکھا پڑے گا دن چبہ ہے لیکن میں کہا نہیں جی اب ان کی توازو دیکھو نہیں جی نہیں نہیں جی نہیں ستجدنی ان شاء اللہ تعالی جی میں آپ کا فرمان کرتا ہوں بلا آفی لتا ہمارا بالکل آپ بنا فرمانی نہیں کروں اچھا چلو سر سوال سمے جب تک میں نے بتاؤں ٹھیک ہے جی پھر آگے کیا ہے سن تلا سن جگہ تھا تو نہیں سن تلا ہے نبیوں کا تعلیم و تعلم سن جگہ تھا نہیں تھا سن تلا تھا وہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے بٹھاتے نہیں تھے کھراتے تھے کھرا کے سکھاتے تھے سن تلا تھا آخر جل شنیدہ کیا بدمان جدیدہ سنا دیکھا برابر نہیں ہوتا کر کے دکھاتے عمل میں تو گزرواتے تھے نا بھوک لگی ہوئی ہے یہ بھی سنتی تھی میرے بھوک لگی ہوئی روٹی بھی نہیں پوچھی آپ روٹی چھوڑ کے سبق بنے جاؤ یہاں روٹی پوچھی کچھ تو معلوم ہے کہ استاد کے ذمہ روٹی کھلانا کوئی نہیں کھلا رہے تو ان کا احسان ہے یہاں روٹی تھوڑی سی اوپر نیچے ہو جائے تو لڑائی بھی ہو جائے بڑا گوا رہا ہے مدرسے والوں نے جب روٹی کا اہتمام کیا وہ اپنے خود کھاؤ استاد کے ذمہ کیوں کرتے ہو خود اپنی پکاؤ خود کھاؤ اور جا کے پڑھو چل پڑے آگے جا کے انہوں نے کشتی جو توڑی پھول جات تو رہا نہیں تو کہنے کے ارے یہ کیا کر دیا لپت جی تشا نہیں مرا تو اب چبن اور بڑھ گئی لہجے کی الم افل یہ الم جو کہ لفظ ہے نا الم افل یہ لہجے کی سختی پر کہنے تک میں تو تم میری بات نہیں مان سکے او ہو یاد آ گیا کہ میں نے تو شک لگائی ہاں جی استاد جی مانتا میں تو آپ نے بھی مانا بھول گئے بڑا تو رہے کہ نہیں میں نے مانے تنگی نہ کرو اب آئندہ ٹھیک ٹھیک چلوں گا اچھا ٹھیک ہے اس سے مدد کی پابندیاں بھی ثابت ہو رہی ہیں مدد سے والے پابندیاں لگا سکتا نہیں لگا سکتا تو آگے چلے تو انہوں نے بچے کو قتل کر لیا آپ بھولے نہیں تھے اب پتا تھا کہ بولنا نہیں اگر میں نبی شریعت میرے سامنے ظلم ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے نکرا کی شدت عمرہ سے زیادہ ہے آج استاد کی شدت بڑھ گئی پہلے الم اکل تھا نہیں ایک لفظ ہو گیا الم اکل لکھ لکھا لکھ کی ذاتی شدت پر زیادہ چل رہی اور میں تو تجھے پہلے کہہ رہا تھا تو میری بات نہیں مانے گا استاد جی اب مجھے نکال دینا مدد سے پہلے آئندہ آپ کی شرط توڑ تو خراب بھی جائز ہو گیا کہ نہیں ہو گیا خرج بھی کیا جا سکتا نہ مدرسے کی ترتیب پہ چلے نکال دو اس کو اگر امام آپ کے نکالنے سے پہلے خود ہی نکل جاؤں اور آگے چلے تو پتہ مانا رہا روٹی مانگی بھوک تو نہیں تھی چوبیس گھنٹے گزر گئے تھے پہلے ہم نے کہا ہم تو وہ نہیں چلا تازہ اور دیوار کا لائٹ میں ہاتھ لگایا چیزیں ہو گئی کرنا رہے تھے ارے اللہ سے مانتے لو چیز سب کا پتہ اسی کے چار پیسے لے لیتا روٹی اٹھا لیتا بتا دیتا ہوں لیکن سیکھ نہیں سکتا یہ میں نے اسے سکم سنایا موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اگر اپنے استاد کی شرائط کی رعایت نہیں کر سکا تو ان سے علم نہیں لے سکا تو آپ کیسے لیں گے اگر آپ استادوں کی دیکھ رہے کریں گے لے سکتے ہیں الٹا وہ تو گمرائی کا ذریعہ بنے جب جدا ہونے لگے نا سر صدر علیہ السلام نے کہا چاہیے تو بتاؤ مجھے تو تمہیں کہا کشتی توڑ دی لوگوں کو ڈبوئے گا تیری ماں نے جب تجھے دریا میں پھینکا تھا وہ سوتر ڈوبنے کا خیال کہاں تھا تیری ماں کو ڈال دیا کہ تو ڈوب جائے گا وہ بھی اللہ کا حکم تھا یہ بھی اللہ کا حکم مجھے تو تم نے کہا بچہ مار دیا جو تم نے وہ کبٹی مار دیا تھا تو کیا ہوا تھا مار دیا تھا اس کو بھاگا تھا مدین وہ بھی اللہ کا مر تھا یہ بھی اللہ کا مر اور مجھے تو نے کہا ہاسٹل کی دیوار بنا دی, تو نے جو لڑکیوں کی بکریوں کو مفت پانی پلا دیا تھا, تو ان سے تو بھی کہتا میں بھوکا مجھے روٹی کھلاؤ, وہاں تو اجرت لے لیتا, وہ بھی اللہ کا مر تھا, یہ بھی اللہ کا مر ہے. ما فعلت عنها مريضا لك تأويل ما لم تستطع عليه طبعا. تمہارے عزیزوں میرے بھائیو, اپنے استادوں کا ادب نہیں ہوگا تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. یہ لوکام تو علم نہیں, علم تو نور ہے جو یہاں آتا ہے, جب آتا ہے تو اعضاء و جواہر سے وہ ظاہر ہوتا ہے, پھر اس کی خوشبو پھیلتی ہے, اس خوشبو پر پھر خود بخود مخلوق کھینچی چلی جاتی ہے, پھول کو دیکھ کر شہد کی مچھلی آتی ہے, خود بخود اس کی گرد چکر لگاتی ہے. جس کا علم قبول ہوتا ہے وہ مہکتا ہے باغ کی طرح, چمن کی طرح, کھلے گلاب کی طرح, اور اس کی طرف خود بخود قلوب پھرتے ہیں اور اس کی طرف کو امڑتے ہیں, اور اللہ اس پر اپنے علم کا فیضان فرماتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے عطا فرماتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس پر علم کے راستے کھولتا ہے, اور اس کو وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو کتابوں سے نہیں ہوتا, جو وہاں وہاں جاتا ہے جہاں سے اس کا بھی ذہن و گمان نہیں ہوتا. ایمان صفات کر رہا ہوں, علم والی صفات کر رہا ہوں, استاد شاگرد کا رشتہ استوار ہو, مستقل محنت ہے. اس لیے فضائل کا علم بڑا ضروری ہے, فضائل کا علم بہت ضروری ہے. فضائل کے علم کے بغیر مشقت نہیں پیدا ہوتی. جب تک جو چیز ملنے والی ہے وہ سامنے نہ ہو تو آدمی مشقت ہے کرتا نہیں. جب تک خزائل کا علم بڑا ضروری ہے, خزائل کا علم بہت ضروری ہے. خزائل کے علم کے بغیر بشاشت نہیں پیدا ہوتی. جب تک جو چیز ملنے والی ہے وہ سامنے نہ ہو تو اپنی بشاشت سے کرتا نہیں. عالم نہیں تھے لیکن بڑے بڑے لوگ مدرسے پڑھنے گئے تو استاد نے فائل مفعول کی مثال سمجھائی, ضرب زید و عامر, تو کہنے لگے دو حال سے خالی ہے, مارا ہے تو ظلم کیا ہے اور نہیں مارا تو جھوٹ ہے. تو دو باتوں میں صرف تو ضرور ہے, یا جھوٹ ہے یا ظلم ہے. تو جس میں یا ظلم ہو یا جھوٹ ہو میں نہیں اس کو پڑھتا, اس سے کرا. تو ضرب زید و عامر سے تو ایمان میں ترقی نہیں ہوگا. ایمان میں ترقی تو فضائل کو سمجھنے سے. ان فی الجنت حورا یقال لها العینان عن یمینها سبعون الف خادم عن یسارها سبعون الف خادم. جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے, جب چلتی ہے تو 70,000 نوکر دائیں طرف ہوتے ہیں, 70,000 خادم بائیں طرف ہوتے ہیں, 70 اس کے جسم پہ جوڑے ہوتے ہیں, ہر رنگ ہر جوڑے کا رنگ دوسرے سے جدا ہوتا ہے, ہر جوڑے کی خوشبو دوسرے سے جدا ہوتی ہے, سمندر میں تھوک ڈالیں تو میٹھے ہو جائیں, زندوں پہ نگاہ ڈالیں تو کلیجے پھٹ جائیں, مردوں سے بات کرے تو قبروں سے نکل آئیں, اور ہوا میں دوپٹہ لہرا دے تو سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے, اور چہرے پہ نگاہ ڈالے تو اسے آپ کو اس کے چہرے میں اپنا چہرہ نظر آئے, اور اس کیسی یاد بنی کہ نہیں بنی بولو, زیادہ بار زیادہ نامرنگ تو بنے تھے. فضائل کا علم ہی مسائل کے علم کو زندہ کرتا ہے. اگر فضائل کا علم نہیں ہوگا تو مسائل کا علم زندہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے وقت نہیں تھا فضائل کی تعلیم ہو رہا تو سارا ہے علم. اب جو عام طور پر ہر کی حدیث کی جلد ثانی وہ فضائل سے بھری ہوئی ہے. اب ترمذی شریف کی جلد ثانی کو جو حضرات دورے والے ہیں وہ الگ پڑھ ہوتا ہے. ترمذی شریف کی جلد ثانی تو کیسی زبردست فضائل سے بھری ہوئی کتاب. ایک ایک حدیث پڑھ کے دل روتا ہے, کبھی شوق میں کبھی خوف. اگر فضائل نہیں پڑھیں گے تو آپ کو اپنی سودے کی قیمت کا نہیں پتا, تو جذبات کیسے بنے. کتاب البیوع کے خشک مسئلے پڑھ کے تو کوئی کیفیت نہیں پیدا ہوگی, نہ الٹا سرک میں درد شروع ہو جائے گا. کیا مصیبت, کلو آ بار کلو با جار کلو آ جار, اس سے تو کوئی ایمان نہیں بڑھے گا. اگر یوں کہا جائے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے, جس میں مرجان کا شہر ہے, جو حافظ قرآن کے لیے, تو کتنے دل میں خفرت پیدا ہوتی. فضائل کو ساتھ لے کے چلنا. اللہ نے کتنا بیان کیا مسائل کے آئے تو چند ہیں نا قرآن میں, باقی تو سارے فضائل ہی فضائل ہیں, فضائل ہی فضائل. کس طرح اللہ نے کھولا ہے, کتنی تفصیل اللہ تعالیٰ نے جنت کی بیان کی ہے, کتنی تفصیل اللہ تعالیٰ نے جہنم کی بیان کی. دو جنتیں ہیں کون سی, ذواقہ افنان کیسی ہیں, عینان تجریان اور کیا ہے, من کل فاتحہ زوجان اور کیا ہے, متقین علی فرش بطائنها من استبرق اور اس میں کیا ہے, فیہن ناصرات الطرف لم یطمثهن انسان قبلهم ولا جان, وہ حسن و جمال میں کیسی ہیں, کأنهن الیاقوت والمرجان. پھر دو جنتیں اور ہیں وہ کیسی ہیں, مدہامتان اور کیا اس میں, عینان نضاقتان اور کیا ہے, فاکہت ونخل ورمان. پھر اور کیا ہے, فیہن خیرات حسان, وہ کہاں رہتی ہیں, مقصورات فی القیام, کیا فکر ہے ان کی, لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان, فبأی آلاء ربکما تکذبان. ایمان میں کثیر پیدا ہوتی نہیں ہوتی تو کتاب البلو پڑھ کے ہوگی. میرا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر فتوا نہ لگا دینا, میرا مطلب ہے کہ کتاب البلو پڑھنی نہیں, بھائی مسائل نہیں ہوں گے تو عمل کیسے ہوگا, عمل تو مسائل کی شکل سے قائم ہوگا لیکن اس میں جو قوت پیدا ہوتی ہے وہ فضائل کے علم سے, فضائل کے علم نہیں ہوگا تو خود فرصہ ہوتا. جنت ہر بہت سما ہوا تو بول رہا ہوں, اٹھو جنت کی طرف, اس کی چڑھائی زمین آسمان کے بعد. تو عمیر ابن حمام نے کیا کہا, کھجورے پھینک دیں, لہن حیر تو حتا آپ اور ہر ہی تمرا سے لہجا تم طویلا, یہ کھجورے کھانے کا انتظار بھی لمبی عمر ہے اور پھینک کر گئے اور شہید ہو گئے. تمہارے یہاں جنت کے تذکرے نہیں, جہنم کے تذکرے نہیں, ٹائم تو آٹھ سال تو بہت تھوڑے ہیں. یہ چیزیں ہمارے کرنے کی ہیں, کریں گے پردہ چمکائے گا, لوگوں کا آپ کی طرف رجوع ہوگا. جتنی ایمانی علم صفات آئیں گی اتنا یہ چیز پیدا ہوتی چاہیے. ساری دنیا میں پھر محنت کریں تو تبلیغ آپ کے لیے نئی چیز نہیں ہے, یہ تو اس امت کے علماء کی پہلے دن سے ذمہ داری ہے, عوام کی عام طور پر, علماء کی خاص طور پر. ساری دنیا میں آج تک اسلام کو علماء نے سنبھالا ہے, دین کو علماء نے سنبھالا, بادشاہوں نے نہیں سنبھالا, وزیروں نے نہیں سنبھالا, تاجروں نے نہیں سنبھالا, ذمہ داروں نے نہیں سنبھالا, علماء نے سنبھالا ہے. ابو بکر نے اس امت کو سنبھالا دیا تو کانا عالمنا, سب سے بڑے عالم ہوئی تھے. اور کہا گیا لولا ابو بکر لما عبد اللہ, ابو بکر نہ ہوتے اللہ کی عبادت نہ ہوتی. پھر یہی جملہ اس امت کی تاریخ میں ایک دفعہ اور دہرایا گیا ہے, ایک دفعہ صرف یہ جملہ, دو دفعہ یہ جملہ بولا گیا ہے, ایک ابو بکر کے بارے میں وہ عالم تھا, وہ عالم الصحابہ ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ جملہ ایک اور ہستی کے لیے بولا گیا ہے کہ اگر احمد ابن حنبل نہ ہوتے تو لما عبد اللہ. اللہ یہ نہیں کہا کہ بنو امیہ نہ ہوتے تو اللہ کا نام نہ رہتا, بنو عباس نہ ہوتے تو اللہ کا نام نہ رہتا, نہیں, لولا احمد لما عبد اللہ, احمد ابن حنبل نہ ہوتے تو اللہ کا نام نہ ہوتا. دین کو سنبھالنے والے تو ہمیشہ علم والے ہی رہیں, اب باقی کمی بیشی, فرشتہ تو کوئی بھی نہیں بن سکتا, پہلے بھی فرشتے نہیں تھے, آپ بھی فرشتے نہیں بن سکتے. اللہ نے آپ کو نسبت کی ہے, آپ اس کی قدر کریں. تبلیغ کا کام کوئی نئی کام, نئی چیز آپ کے سامنے نہیں پیش کی جا رہی ہے, ساری دنیا آپ کے لیے محنت کا میدان ہے, سارا عالم میدان ہے محنت, ساری دنیا میں اللہ کا پیغام سنانا ہے, اس کے لیے پھرنا پھرانا ہے. عوام کر رہے ہیں تو علماء تو زیادہ حقدار ہیں, تو اس کو لے کر ساری دنیا میں پھر ساری دنیا کے انسانوں تک اس بات کو پہنچایا جائے کہ وہ دنیا اور آخرت کی سعادت چاہتے ہیں تو اللہ کو ساتھ لے لیں, اللہ کی مان لیں. تو تعلیم اور تبلیغ میں, تدریس اور تبلیغ میں کوئی منافات نہیں ہے, مغایرت نہیں ہے کہ تبلیغ میں جائیں گے تو علم کچا ہو جائے, تبلیغ میں جائیں گے تو علم میں کمزور پڑ جائیں گے. یہ تو ایسے ہی کوئی یوں کہے کہ ڈاکٹری کرے گا, کلینک چلائے گا تو ڈاکٹری میں کمزور پڑ جائے گا, تو تجربات میں سے گزرے گا تو علم پکا ہو جائے گا, تجربات سے گزر کے علم پکا ہوتا ہے. صبر کی گھاٹی سے گزرے گا, یقین کی گھاٹی سے گزرے گا, تبکل کی گھاٹی سے گزرے گا, تو یہ چیزیں اس کے اندر پختہ ہوتی چلی جائیں گی. سال کو یہ سال چلا چار مہینے, یہ ترتیب کوئی منسوس نہیں ہے, مستمبت ہے, ہے, جیسے 8 سال کا پڑھنا کوئی منسوخ تو نہیں ہے, بخاری شریف کا پڑھنا کوئی منسوخ تو نہیں, مستمت ہے. حالانکہ بخاری سے زیادہ صحیح ہے موطا امام مالک, موطا اصح من بخاری ہے, اور موطا کی اسناد بخاری کے اسناد سے زیادہ عالی ہیں, 30 ثلاثی ہیں, ثلاثی رباعی ثلاثی رباعی. لیکن اللہ نے علماء امت پر اس بات کو کھولا, ایک استنباطی چیز ہے کہ بخاری کا پڑھانا انفع ہے بنسبت موطا, بخاری کو اولیت دینا اس سے زیادہ انفع ہے. اب اس کو پیچھے سے ثابت کریں تو یہ تو ناممکن ہے, استنباطی چیزوں کے لیے دلیل نہیں ہوتی. میں 4 مہینے کی دلیل لاؤ, اب میں آپ سے کہوں کہ شرح تہذیب کی دلیل لاؤ تو کہاں سے لاؤ گے؟ شرح تہذیب پڑھانے کی کیا دلیل ہے بولو, بتاؤ بھائی. اور سلم اور وہ قطبی جیسی جو دماغ خراب کر دے, جتنا اوکھا ہمیں قطبی نے کیا کسی کتاب نے نہیں, رو رو کے ختم کر رہے ہیں. اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شادی تو قطبی پڑھ رہے تھے ان دنوں, تو آخر کار ان کی بھی آتے اور لالٹین جلائی اور قطبی کے آگے بیٹھ گئے. آخر ان کی بیوی نے ایک دن ڈنڈا اٹھا لیا, کہا اس گھر میں یا قطبی رہے گی یا میں رہوں گی. رحمت آپ کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں قطبی پر؟ تو جب آپ قطبی کی دلیل نہیں دے سکتے, میں 3 چیلے کی دلیل کیسے دے سکتا ہوں؟ آپ قطبی کی دلیل پیش کرو, میں 3 چیلے کی دلیل پیش کرتا ہوں. استنباطی چیزوں کے لیے دلیل نہیں ہوتی. تو ماحول کے اعتبار سے, وقت اور زمانے کے اعتبار سے, ضرورت دین کی وجہ سے ضروریات ہیں, یہ دین کے اندر کی چیز نہیں ہے, دین کی تقویت کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں. صرف دین نہیں ہے, لد دین ہے, برائے دین ہے, صرف دین در دین نہیں ہے, برائے دین ہے. مدارس, منطق, فلسفہ, یہ ساری چیزیں برائے دین ہیں, در دین نہیں ہے. ایسی 3 چلہ, 4 چلہ, 2 گشت, 3 روزہ, یہ برائے دین ہے, در دین نہیں ہے. اس ترتیب پر چلنے سے ایمانی کیفیات بڑھتی ہیں, صفات بڑھتی ہیں, یقین بڑھتا ہے, توکل بڑھتا ہے, شوق بڑھتا ہے. اب بتاؤ, ہم جب یہی چلے 3 چلے کے پھنس ہو گئے تو مدرسے میں آ گئے, تو مدرسے میں جا سکتے؟ ہم تو جاہل لوگ ہیں, ہمارا خاندان سارا زمیندار خاندان جاہل. یہ 3 چلے کے رگڑے میں آ گئے تو آج تک رگڑے کھا رہے. کہ اس طرز پر اللہ تعالیٰ طرف سے غیبی تائید اس وقت ہے کہ امت کے بہت بڑے طبقے کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع نصیب فرما رہا ہے, اور ادنا سے لے کر اعلیٰ تک اللہ تعالیٰ اپنی دعوت کو پہنچا رہا ہے اور زندگیوں کا رخ پلٹ رہا ہے. تو آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں, آپ کا تو کام ہی دن رات یہی ہے. اس کو ساری دنیا میں اپنے لیاقتوں میں نکل کر سیکھنا, تو جو ہم نے ہدایت میں پڑھا تھا اس کے مطابق اس دکاندار کو کیسے لے آؤں, یہ ڈھنگ کو سیکھنا پڑے گا. یہ ڈھنگ ہے نا, فن ہے, سیکھنا پڑے گا. میں نیا نیا فارغ ہوا, نیا نیا مدرسے سے, تو اپنے گاؤں گیا, تو وہاں ایک زمیندار کے پاس گشت کر رہے ہیں. ایک علاقے کے ہمارے زمیندار تھے, میرے والد صاحب مرحوم کے دوست تھے, وہ 25-30 سال سے تبلیغ میں لگے ہوئے تھے. وہ اور میں, ہم دونوں گئے ایک زمیندار سے ملنے. جب ہم اس کے ڈیرے پہ پہنچے تو اپنے گھوڑے کو مکھن کھلا رہا تھا, نوکر کے ہاتھ میں پیالہ تھا, اس کو پیڑے بنا بنا کر بچھیرا تھا, بچہ تھا گھوڑے کا. ہمیں دیکھ کے وہ آ گیا, تو اس نے مجھے کہا کہ آپ بات کریں. میں چلو, مجھے مولوی ہے, فارغ ہو گیا. اب میں نے جو اس سے بات شروع کی تو اس نے مراقبہ یوں کر لیا, سنتا ہی ایسے کر کے بیٹھ گیا جیسے نقش بندی نہیں بیٹھتی کرتے ہیں. مجھے تو پتہ چل گیا 5 منٹ میں کہ میری بات نہیں سنوں گا, قرآن حدیث کا اثر کوئی نہیں ہو. اب یہ بتاؤ کہ کس کو اللہ کی بات سنانے پر کیسے تیار کیا جائے, کہ یہ بات سن لے مان لے, یہی تو ایک حکمت ہے نا. تو یہ قسطوں میں پھرنے سے یہ چیز نصیب ہوتی ہے. میں تو اپنی طرف سے شروع ہو گیا, اللہ یہ کہتا ہے, اللہ کا رسول یہ کہتا ہے, قبر ہے, حشر ہے, آخرت ہے. انہوں نے کہا تو اپنی بنسری بجا, میں اپنی بجا. چپ, میں کیا سنتا نہیں, میں کیا سنا, میں چپ ہو گیا. پانچ دس منٹ کے بعد میں نے پھر اس کو اشارہ کیا بھائی اب تو کوئی اپنی ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں جٹ جفا میں نے تو کوئی جفا لگا اب اس کی سنو وہ کیا کہنے لگا کہنے لگا مار صاحب اس نے کوئی نہیں دیکھا ویسے بولا کہنے لگا مار صاحب آپ کے گھوڑے کے پاؤں خراب ہیں یہ خود بہت بڑا سائز تھا گھوڑوں کے نسلیں جانتا تھا خود اس کئی گھوڑے رکھتا تھا ایک جملہ بول رہا مار صاحب مار فاضل فاضل نام دو مار فاضل تیرے گھوڑے کے پاؤں خراب ہیں تو ایک دم مراقبے سے ایسے ہو گیا سیدھا ایک جملے سے اس کے مراقبے کو توڑ دیا پھر اس نے دس منٹ اس کے گھوڑے کا پورا ہدو دربا بیان کی اس کی آنکھیں اس کے کان اس کا ناک اس کی دم اس کی کمر اس کا یہ جب پوری طرح اس کے دل دماغ کو اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا پھر اس نے پینترا بدلا پھر آیا قبر حشر آخرت اللہ رسول توحید وہ دن آج کا دن اس ذمہ دار کی ایک نماز قضا نہیں ابھی چند دنوں پہلے میں اس کے ڈیرے میں گیا وہاں ہمارے قریب ہیں تو میں نے دیکھا تو اس کے کتنا محراب پڑا ہوا اور اس کے ڈیرے میں مسلح بچھا ہوا اب یہ حکمت ہے جو پھر کا نصیب ہوتی بھائی وہ جو ہم نے پڑھی ہے حدیث اس پر اس کا عمل کیسے ہو تو اس لیے آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ تبلیغ بھی آپ کا ہی کام پڑھنا بھی اپنا کام پڑھانا بھی اپنا کام تبلیغ بھی کتنی امت ہے جن بیچاروں کو پتہ ہی تھی ایک گاؤں میں میں گیا میں نے 20 لڑکوں سے پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا ہے ایک نے نہیں بتایا ساری پتنگ کو ساری پتنگ کو اب آپ پوری ضرورت محسوس فرمائیں کہ کیا ان پر محنت کرنا ضروری ہے کہ نہیں سال آپ کی ضرورت زیادہ ہے اس لیے سال مانگتے ہیں اولوں کی ضرورت زیادہ ہے امت کو اس لیے آپ سال لگائیں اور اپنی جو چھٹیاں ہیں جو نیچے کے درجے کے لوگ ہیں وہ اپنا چلا چلا گئے ٹھیک ہے نا بھائی اور پھر جب آپ چلیں گے نا تو پھر اور زیادہ بات سمجھ میں آئے گی کہنے سننے سے تو پتہ نہیں میں بھی آخر انسان ہی ہوں کوئی بات غلط بھی ہو سکتی ہے تعبیر غلط ہو سکتی ہے الفاظ کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے ذہن میں کچھ اور آدمی جو ہوتا ہے وہ کیا کچھ اور جاتا ہے لیکن اگر آپ عملی طور پر چلیں گے نکلیں گے تو جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوگی وہ اس طرح سننے سنانے سے اس کا عشر شیر بھی ہے آپ ماشاء اللہ سارے دلخوش ہو رہا ہے اتنے مدارس کے طلبہ تشریف لے رہے ہیں ایک زمانہ تھا میں جب برائمنڈ میں داخل ہوا 72 میں تو پورے مجمع میں برکت کے لیے بھی کوئی عالم نظر نہیں آتا لیکن ان کو برکت کے لیے نمک کو ڈال دینا دوست میں واقعی ہوتے ایک مولوی عتیق اللہ صاحب ہیں بٹ گرام سے جمعرات کو ہم بیان سنتے تھے بجٹ کا تو عبداللہ صاحب نے بیان فرمایا تو کھڑے ہو کے پیچھے سے دکھایا عتیق اللہ صاحب چلے تو ساری مسجد میں سبحان اللہ کی گونج اٹھی اور 300-400 کا مجمع تھا ایک عالم نے کھڑے ہو کے سوچا عبداللہ صاحب تو پھر سو جاتے ہیں نا بہن لیکن ان کی بھی آنکھ کھل گئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور 500-600 علماء چل رہے ہیں سال میں اللہ کے فضل کرم تو آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ بھائی آپ جو دورے والے ہیں وہ سال سال کے ارادے فرمائیں جو نچلے درجے والے ہیں وہ اس کے حساب سے اپنی چھٹیوں میں چلے چلے کے ارادے فرمائیں